זוכר ימים יפים, תמיד נפגשנו כל החבר'ה בחוף הים עם בגד ים, האווירה הייתה סוערת, בנים בנות מכוניות, לא ספרנו מעולם שעות. איפה כל הרגעים אשר אהבנו? איפה כל הלילות הסוערים? איפה כל היפות איתם היינו מול הגלים הסוחפים? איפה כל המסיבות בהם בילינו? איפה כל הימים המטורפים? איפה כל החברים איתם שתינו ימים יפים לא שוכחים? אני זוכר ימים יפים, אהבה הייתה פורחת, היינו כמו משוגעים, כל בת יפה רוצים לקחת, רק חיבוקים ונשיקות, האם זה שוב יכול היום להיות? איפה כל הרגעים אשר אהבנו? איפה כל הלילות הסוערים? איפה כל איתם היינו מול הגלים הסוחפים? איפה כל המסיבות בהם בילינו? איפה כל הימים המטורפים? איפה כל החברים איתם שתינו ימים יפים לא שוכחים? איפה כל הרגעים אשר אהבנו?